102, Radio 538. Boom! You stepped aside, but a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Romantic, I just might. 538 Dance Smash. Classic. Doe mij trouwens dat pak wat Bruno draagt in die video als je meekijkt via TV 538 of op de stream met dit mooie kleurtje groen. Lekker voor de lente, heerlijk. Het is 9 minuten over 11. Er komen wat appjes binnen over vanmiddag. 2 uur de start van de House Top 1000. Dennis Goosa, veel plezier vanmiddag. Maak er een klapper van. Ja, lekker. Het gaan we doen natuurlijk. De Dance Smash Classic, ook een track die je zomaar zou kunnen gaan horen in die House Top 1000 van Sia. En dit was zeg maar de Sia voordat ze al die pruiken en die rare vermommingen deed. Dat was het jaar 2008. Sia was een nog onbekendere, ja, indie-zangeres eigenlijk. En het is eigenlijk een soort metafoor, zegt ze, voor grenzen stellen. Het gaat over een vriendschap of relatie met iemand die zoveel aandacht en energie opeist, dat dat zijn tol eist en dat ze er op een gegeven moment gewoon helemaal klaar mee was. The girl you lost the cocaine. carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, I'm changing my mind, my mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say it's true. Choose us every time. We were California dreaming. Our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm. Under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind, my mind. Set on you, I'm not afraid to say it, to say I do. Choose us every time. Well, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Alex Warren, carry you home op 58. Zijn er al paasplannen gemaakt? Drop ze gerust even in de 58-app. Nieuwsgierig waar je heen gaat, is het de familie. De klassieke meubelboulevard op tweede paasdag. Kan natuurlijk ook, hè? Ja, ik zou bijna willen zeggen, doe het niet. Ik heb ooit een keer IKEA geprobeerd op tweede paasdag. Geen succes. Meteen weggerend. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar drop even in de app. Wat zijn de paasplannen? Heb je alle familie afgezegd voor de House Top 1000? Goed bezig. Ja, en het is vrijdag. De afterparty van Witte Donderdag. Natuurlijk Goede Vrijdag. Het voorgerecht van het weekendmenu, de dag waarop hard werken bijzaak is. Zeker als je werkt in dit restaurant in Amsterdam-Oost, want die toko is voorlopig dicht. Ik heb er nog wel eens wat gehaald. Nadat de inspectie tijdens een ronde zo'n heftige rattenplaag aantroffen. Ik weet niet of je die foto's hebt gezien in de krant ergens, maar die beesten vielen dus vanuit het plafond zo op je bord. Wilt u kapsalon met ratatouille of zonder ratatouille? Dat zeg maar, ongekend hè? Ja, dat lijkt toch alleen oké als het in een Disney-film gebeurt. En het is de vrijdag. Je zou kunnen zeggen de 58 werkdag of de 58. We doen net alsof een beetje werkendag. Waarbij het weekend ook al begint te knagen na die lange werkweek. Daarom geven we een boost aan die vrijdag. Met een beetje hulp van J-Lo en David Guetta zometeen. En Phil Collins en Philip Bailey. You get uitpluimen. De 538 werkdag. Don't know. David Guetta, Save Me Tonight. Maar wat heeft ze aan in die video, joh? Het lijkt alsof ik echte meisjes in de jungle zit te kijken. Zo'n discoballenpak, maar net een tikkie te ordie, weet je. Maar wat een fantastische hit, echt niet normaal. Save Me Tonight op 58. Ja, de paasplannen, Sebastian hebt. Hey Den, ik ga zondag met mijn 6-jarige zoon naar een autocross in Friesland. Maandag met mijn dochter naar Assen. Daar heeft ze een hip-hop streetdance contest. Kortom, een leuk weekend van de boeg. Dat klinkt goed. Aniek, Den, ik heb zeker paasplannen. Maandag naar de zanger die net op de radio is geweest. Die staat natuurlijk live lekker te zingen. Alex Warren, dat wordt echt top volgens mij. Aniek, heel veel plezier. Anoniem, wij hebben de mooiste Pasen, want wij gaan een hondje ophalen vanmiddag. Onze lieve dwergtekkel, Milo. Emoticon bot, emoticon puppy, emoticon hartje. Hartstikke leuk. En ook de hondenuitlaatservice is hier van de partij. Radio 538. Wij gaan naar de camping Texel. Wij gaan naar de Texel. Fijn paas iedereen. Oh. Doei. Dit is zo cute. Dankjewel jongens, wat lief. Hey Den, goedemorgen. Zoveel zin in de House Top 1000. Voor het eerst op 58, de line-up van DJ's. Jij, Wessel, Giel, Mark van Dalen, die luister ik vroeger al toen ik thuis woonde op Stadsradio Rotterdam. Dat is mooi. Arjan, dankjewel voor je appje. Dennis, aan het genieten van de hits op 58. Nog even een straatje leggen en dan lekker aan de borrel zometeen. Ed Arnold. En zometeen trakteert 58 wellicht op die 12,5k in de stemmenjacht. En ook Years and Years en Offenbach hoor je zo. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 58 naar Russo. Luister komende week vanaf 9 uur 's avonds naar ons, Bas en Dylan. En 2 tickets voor Russo zijn van jou. Alle info op 538.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk.

take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's verbaasd dat je bij een Duitse bakker komt dat er een brood staat dat heet Offenbach. Miles away op 538. De 538. Stemmenjacht. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. Ik vind het persoonlijk soms ook wel zenuwslopend om te spelen. Het gaat om 12.500 euro. Maar wel een leuk spel. Arjan, goedemorgen. Goedemorgen. Uit het gezellige Mil. Jazeker. Heb je paasplannen gemaakt? Nee, lekker rustig aan. Lekker man, lekker chillen. Helemaal goed. Ja. Hey, de stemmenjacht, 12.500 euro in de koffer. En ja. Luister heel goed, want dit is de opgave. Sluiten. Ja, verlos ons maar. Arjan, wie denk je dat wij zoeken? Ik denk Joost Klein. Joost Klein, de man van Europapa. Ja. Ja. En hij had wat bonje met Koen Wouters bij The Voice in België, las ik ook. Dat is ook een. Ja, ja. Nou goed, jury, ja, is het artiest Joost Klein. Het antwoord is fout. Ah, helaas man. Ja, jammer. Het is geen Joost Klein. Ik stuur je wel de reiskoffer van de Postcode Loterij als troostprijs en geef je nog een keer op. Ja, zo doen. Oké, relax weekend hè. Ja, dankjewel. Later man, hoi hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, die groene knop kom je in het aanmeldformulier en geef je op voor de Stemmenjacht op 538. Wisdom C en Bees and Honey na Anouk. Are you kidding me? So I got my piece of heaven. So high, oh, I can't. 538, goede vrijdag en Keen, this is the last time. Dennis, met de paasdagen zijn we 4 dagen in Ahoy, Rotterdam. Daar is de Passer Mallamarkt. Heerlijk eten. Dennis, verjaardag vieren van onze dochter Evie, die is 10 geworden. Ebt en Stefan, lekker bezig. Fijn paasweekend allemaal. Afrojack en Amel hoor je nu, Rivers.